بسم الله الرحمن الرحیم. ایسی کیفیت سے نکالنے کے لیے ایک مسلمان کو طریقہ کیا اختیار کرنا چاہیے؟ اس کو پانچ طریقے اختیار کرنے چاہیے. پہلا طریقہ، سچی توبہ کرے، جو کہ اس بات پہ دو رائے نہیں، کوئی بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ نے لکھی ہے، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، وہ اللہ نے لکھی ہوئی ہے اور ہمارے گناہوں کی شامت ہے اور ہماری کمی اور کوتاہی اور خطاؤں کی نحوست ہے جو آج ہر ایک کو برداشت کرنی پڑ رہی. تو سچی توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے، انسان خوبصورت وضو کرے اور اس کے بعد دل لگا کے دو رکعتیں پڑھے اور پھر اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے اللہ کے سامنے اعتراف کرتے ہوئے آئندہ گناہ سے توبہ کر لے کہ میرے مالک، میں عزم مصمم کرتا ہوں کہ میں آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، تو مجھے معاف کر دے. یہ توبہ اور استغفار جو ہے، یہ بھی انسان کی مصیبتوں کو ٹالنے کے ذریعہ ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. قرآن کہتا ہے جس قوم کے اندر استغفار کرنے والے موجود ہوں اس قوم کو اللہ عذاب نہیں دیتے. دوسرا کام جو کرنے والا ہے، جو امت کو سنت سمجھ کے کرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احتیاطات امت کو عطا کی ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زندگی کا ایک طریقہ بتا دیا ہے، تم اپنے منہ کو صاف رکھو، طیب افواہکم طہیر ہذی الاجساد، تم اپنے جسموں کو پاک صاف رکھو، طہیر افنیتکم، اپنے گھروں کے ماحول کو صاف ستھرا رکھو، طہیر ساحاتکم، اپنے صحنوں کو صاف ستھرا رکھو. یہ اللہ کے رسول کے فرامین ہیں. تو انسان کی پاکیزگی، وہ فکری پاکیزگی ہو، وہ قلبی پاکیزگی ہو، وہ انسان کے جسم کی پاکیزگی ہو، اس کے ماحول کی پاکیزگی ہو، یہ ساری پاکیزگیاں شریعت کا حکم ہے. الطہور شطر الایمان کا آخر کوئی معنی ہے کہ صفائی اور ستھرائی اور پاکیزگی، یہ آدھا ایمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو احتیاطات دی ہیں، ان احتیاطات کے ساتھ اگر ڈاکٹر اس بات کا مشورہ دیتے ہیں، ان کا ایک تجربہ ہے کہ اس چیز سے بچو، تو بچنا چاہیے. علاج سنت ہے، دوائی لینا سنت ہے، لیکن اس علاج اور دوائی سے پہلے اپنے آپ کو اس طرف لے جانا ہے کہ میں احتیاط کر لوں، یا اس سے اچھا طریقہ ہے. تو ہمیں ان ہدایات کو کبھی بھی پسے پشت نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن ان ہدایات کی روشنی میں اپنے آپ کو گھائل بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اس قدر خوف زدہ ہو جائیں کہ پتہ نہیں موت آئی کہ آئی. احتیاط کو سنت سمجھ کے اختیار کیا جائے. تیسرا کام نکلنے کے لیے، تیسرا کام کرنا چاہیے اس خوف کی کیفیت سے، نمازوں کی پابندی کریں. ایسے کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ کی ضمانت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت ملتی ہے. کس طرح انسانوں کو آج روک لیا جاتا ہے کہ ان کا مشاہدہ کیا جائے یہ بیمار ہیں کہ نہیں بیمار، ایسی جگہوں پہ روک لیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی امان گاہ رکھی ہے، وہ ہے نماز. من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ فلا تغفر اللہ فی عہدی، جو فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے وہ اللہ کی حفاظت اور ضمانت میں چلا جاتا ہے. جو گھر میں داخل ہوتا ہے سلام کہتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے. جو اگر دین کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے. اس لیے سلام کہنا اس کو کبھی نہ چھوڑے، نماز با جماعت کو کبھی نہ چھوڑے. ہاں اگر کیفیت ایسی بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ اس طرح وبا کے پھیلنے کا ایک بات ہوتی ہے کہ کہیں کسی کو نقصان نہ ہو، تو مسجد میں آپ بہت لوگ اکٹھے نہ ہوں، تو اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اگرچہ مسجدوں کو بند نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے، اور یہ آج نہیں پہلے بھی اس طرح کی کیفیات پیدا ہوئیں اور لوگ اس قدر پریشان ہوئے. راوی بیان کرتے ہیں، امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ طاعون کی بیماری لگی تو 3 دن کے اندر ہر روز 70,000 لاشیں اٹھتی تھیں. ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، مسجدیں ویران ہو گئی تھی، کوئی مسجد میں نظر نہیں آتا تھا. تو ویسے مساجد کو بند نہ کیا جائے، لیکن اگر اس طرح کی اچانک سے وبا پھیلتی ہے تو احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ مسجد میں جانا خود ایک علاج ہے. اللہ کے سامنے جب انسان گرتا ہے تو